three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 90. Binevenită recapitulare, să ascultăm primii 80 în Romanian Top 100, clasament realizat împreună cu Mediaforest.ro. Pe 80, Carmen, Crash Your Party, new entry. Videoclipul Carmen, Crash Your Party, new entry pe 80 în RT100. Pe locul 79, Tai Cruz și Florida, în jos cu Hangover, și ascultăm locul 78, new entry, Laura, un vis. Thank you. Dar nu te șterg din mintea mea, nu. Am fost și așa va fi mereu. Eu doar a ta, tu doar al meu. Doar inima mea m-a rămas la tine. Te rog să-i spui că va fi bine. Și tot ce doare las în grija ta. Clasament pe 78 am ascultat Laura, un vis. Jessie J ia în primire locul 77 cu Domino. Avem Sonata la minor, staționare pe locul 76. Iar pe 75 Alisa Reed și P-Rain, Alone Again. Pică LMFAO cu Sexy and I Know It pe locul 74. Pe 73 Jeremiah și 50 Cent Down On Me. Și ascultăm Mandinga, urcare de 22 de poziții cu Zaleila pe 72. Everybody say, vamos, vamos, vamos allá, vamos, Singles Chart. Romania Top 100. New entry. Number 71. You're killing me slowly. I'm giving in. You're crying me out like a violin. Your words are the sweetest poetry. My pleasure and pain, you're my symphony. Foarte bună intrată în clasament direct pe locul 71. Luke One, Democa și Liviu Teodorescu, Electronic Symphony, înainte de primii 70, dar o nouă recapitulare. Number 79. I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much. Number sexy and I know it. Number 73. Number 72. 70 in Romanian Top 100. Pe 70 ascultăm William the Rain, If I Could Fall, urcă 26 de poziții. Young love, high hopes, lie in the dust. Dreams are broken, words unspoken. I could be touching you. Yeah. Martin Solveig a avansat 23 de locuri. Big in Japan e pe 69. Pe locul 68, Claudio Cristo și Tammy Teach Me. Connector pică 4 locuri pe 67. Take It Slow și coboară Labyrinth și Tiny Tempa. Earthquake este pe 66. Pe locul 65, Chris Lake Sundown. Avem în coborâre Nica Marera și Alinka. Get Alive pică 29 de poziții pe 64 și ascultăm locul 63, urcare pentru Rihanna, Man Down. I pull the trigger, boom. And then end of life so soon. When me pull the trigger, pull the trigger, pull it on you. Somebody tell me what I'm gonna do. Ram pa pa pam, ram pa pa pam, ram pa pa pam. Me say one man down. Oh, me say ram pa pa pam, ram pa pa pam, ram pa pa pam. When me went downtown, 'cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh Lord have mercy, now I am a criminal. Man down, tell the judge please give me minimal. Run out of town, none of them can't see me now, see me now. Oh mama, mama, mama, I just shot a man down. In front of a big old crowd. Man Down este up. Mai sunt 10 locuri. Pe 63 am ascultat-o pe Rihanna. Pe 62 I Wonder Why cu Zahara. În coborâre în jos și T-Pain cu Wiz Khalifa și Lily Allen. 5 O'Clock e pe 61. Ne așteaptă primii 60 plus recapitulare imediat în Romanian Top 100.